فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan oo xiliyadan oo kale aad dhageysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo galayso caawa oo khamiis ahna waxaad ku dhageysan doontaan mu'asasada Al-Kataa'ib oo baahisay filim kooban oo muujinaya weerarkii lagu qaaday fariisin askarta dowladda ay ku lahaayeen deegaanka Burujeed oo dhaca duleedka magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Dadka ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb oo si kulul u cambaareeyay dil magaalada Dhuusamareeb loogu geystay ganacsato, kuwaas oo ay dileen dabley uu hubeeyo Xasan Sheekh Maxamuud. Ganacsatada magaalada Muqdisho oo diiday dalab kaga yimid ra'iisul wasaaraha dowladda oo ahaa inay iskubayaan caawa. Barnaamijka waxaad kaloo ku maqli doontaan qormo xogo badan xambaarsan oo ka hadlaysa hanjabaad uu dhowaan ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka u jeediyey culimada Muqdisho, taasoo ciwaan looga dhigay muxuu yahay daadka ku soo socda culimada Muqdisho ee uu ra'iisul wasaare Xamse ka hor dhacay. Barnaamijka ayaad uga bogan doontaan maqaalkan oo uu qalinka u qaatay Cabdirsaaq Xaaji Xuseen oo ah qoraa ku nool Qurbaha. Qodobadaas iyo xubintii caafimaadka ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena. Waa mar kale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا. واسجد يطبنك بشرب ربيع ثاني سندكن أفر بقل afartan iyo shanta hijriga aan ku bilowno barnaamijka kanaalka Al-Kataa'ib Al-Akhbaariya ayaa gelinkii dambe ee maanta baahiyay muuqaal kooban oo soconaya qadar 7 daqiiqo ah, kaas oo lagu soo bandhigayo dagaalkii cuslaa ee ka dhacay deegaanka Burujeed oo dhaca duleedka magaalada Gurceel ee wilayada Islaamiga ah Galgaduud. Wariyeena Cabdisamad Cabdullaahi oo filimka daawaday ayaa noo sharaxaya. Waa mahadsan tahay Maxamed Daahir Cali Sow. Mu'asasada Al-Kataa'ib ayaa baahisay muuqaalka dagaalkii saameynta badnaa ee bishii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Burujeed oo dhaca duleedka magaalada Gurceel ee wilayada Galgaduud. Muuqaalka oo la daawan karo ku dhawaa 7 daqiiqo ayaa waxaa lagu soo bandhigay sida uu dagaalka u dhacay iyo khasaaraha gaaray ciidanka dowladda federaalka. Sida filimka laga arki karayo, ciidanka la weeraray ayaa ahaa kuwa difaacay ka qotay deegaanka oo ka mid ah deegaanada ay wilayadu maamuleysay oo ay soo galeen muddo ka hor inta aysan weerarka la kulmin. Sidoo kale waxaa ciidankaasi u dhammaystirnaa saadka noocyadiisa kala duwan, iyagoona u diyaarsanaa gaadiidkii ay ku baxsan lahaayeen haddii ay xaaladdu ku xumaato. Laakiin sida ka muuqata filimka, dagaalka ayaa si kadisa u qabsaday, qaarna way baxsadeen intii isku dayday inay dagaalamaanna waxaa lagu toogtay fagaaraha. Qaar ka mid ah ciidamada waxaa lagu tooganaya dhufaysyadooda. Muuqaalka waxaa lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo si garabsiman dagaalka u wada iyo ciidamada dowladda federaalka farxadkooda. Qaar ka mid ah iyagoo firxanaya iyo xabaddu haleelaysa isdaarka waxaa kale uu soo bandhigayaa meedadka ciidamada dowladda federaalka oo ay saraakiil ka mid yihiin, kuwaasi oo daadsan halkii lagu dagaalamay. Askartaasi waxaa laga dilay 16 askari, waxaana laga dhaawacay 19. Qaybaha dambe ee filmka waxaa lagu soo bandhigayaa hub badan, rasaas, zaad iyo gaadiid kala duwan oo laga furtay ciidanka dowladda federaalka. Gaadiidka laga furtay waxaa ku jira kuwa xamuulka, kuwa yaryar ee raaxada, gaadiidka dagaalka iyo kuwa kale. Dhammaantood waxay ahaayeen gaadiidkii ay ku baxsan lahaayeen ciidanka dowladda federaalka markii ay xaaladdu ku xumaato, balse waa laga faramaroojiyey. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa markii weerarkan dhacay waxay beeniyeen xogta khasaaraha, iyagoona sheegay inay jabiyeen ciidanka xarakada Shabaab Mujaahidiin. Laakiin filmku wuxuu soo bandhigayaa xaqiiqooyinka meesha ka dhacay oo maqal iyo muuqaal ah. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. Way hadagaystayaal wili waxaad nagala socotaan warbaahinta Alfurqaan. Markan Muqdisho, howlgal caawa mujaahidiinta ay ka fuliyeen suuq weynaha degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa booliska dowladda, kaas oo lagu magacaabi jiray Idowjiis. Goobta dilka uu ka dhacay waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda, waxaana ay halkaasi ka qaateen meydka sarkaalka. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. dhegeystayaal, qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa, qodobo kale ayaan ugu soo maqan, balse markan waa xalqada 22-aad ee xubinta caafimaadka. Xubintan ayaa habeen weliba hal su'aal oo muhiim ah ku weydiinaa Dr. Qorax Cabdulqaadir oo ah dhakhtar Soomaaliyeed. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور سؤاشان او وقف دغستياشا كميد احنا سو غارسيي waxa ay leedahay maxaa u sabab ah biya degdega ku yimaada raga maxaa sa tala ah oo aad ka bixin lahayd arintan. Bismillaah wa ma santa biya degdega ama waxa loo yaqaan premature ejaculation laba nooc ay kala baxdaa, mid waa acquired midna waa lifelong. Acquired waxa laga wadaa qofkan markii hore uu guurka bilaabayay ilaa muddo uu ficnaa waxaan dib u soo kordheen, midna waa lifelong maalinka guursada ilaa haddu saas ku yahay. Markii la leeyahay premature ejaculation qeexitaanadeedu way badan yihiin. Marka waxaa la dhahaa waa qofkii oo biyihii ka imaadaan ama meridii ka imaado hal daqiiqo gudahood, buugta qaarna waxay leeyihiin 3 daqiiqo iyo wax ka yar. Marka waxyaalaha keena waxaa kamid ah waxa soo socda: walwalka, stress, masturbation ama caada sirriya wax loo yaqaano ama gacanta ragga iska keenaan biyaha, chronic disease such as hypertension and diabetes, dadka sokorta iyo dhiigkarka qaba oo kaleeto waa u nugul yihiin, age qof da'a oo kaleeto waa u nugul yahay, UTI urinary tract infection oo nugul yahay qofkaas ama uu isku arki karaa, lack of access qofka hadduu alimita la'aan fadhiga u bato oo isku arki karaa, obesity qofkii oo xad af u cayilo, anxiety waxa loo yaqaan ama walaac ama cabsida iyadana way keentaa. Marka talada umudda aan siinaa waxay tahay haddii isku arkaan calaamadahan haddii aan soo sheegno inay dhakhtarka aadaan iyaysana ka xishoon dhakhtarka u sheegaan waxa keenay ilaa sabab badan keenaan dhahnay, waxaan kula talinaa umudda inay qaato cunto dheelitiran, calmiyeeto sameeyaan, gogusha markii la tagay oo kaleetana ama in ayadoo la nasto oo kaleeto gogusha la tago, qofkii daalan inuusan gogusha macnaha uusan gogol sameynin, qofkii oo nastay oo daal dhamaystay inuu gogusha tago, haddii qofku isku arko calaamadaha UTI-ga inuu dhakhtarka aado sida kaadee balbalka, cuncunka hadduu isku arko ragga taas ku badane waa inuu dhakhtarka u tago. Dadka cudurada la noolaada qaba sida sokorta, dhiigkarka إن إسكون ترى عذر رضاس سيسن أوسو جدبن بريمجوا إجاكولاش عن ناسنتين. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. waya qaba hore barnaamijka u hayaan talabsaneena markan waxa idinku soo maqan qormo xogo badan xambaarsan oo ka hadlaysa hanjabaad uu dhawaan ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka u jeediyay culimada muqdisho taasoo ciwaan looga dhigay muxuu yahay daadka ku soo socda culimada muqdisho ee uu ra'iisul wasaaraha xamza ka hor dhacay maqaalkan waxa qalinka u qaatay abdirasaaq xaj xuseen oo ah qoraa ku nool dalka sweden waxaana qormada inoo akhrinaya محمد علي آدم. سجالي لباتنكي أكتوبر لبكون سدحي لباتنكا رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البراء يقود بدو كجدي تياتر كقرن ككهارة مي علماء الصوماليات استوجو كأدي إنيسن كقب قادن دجال كعالم جاء اللول جرحوج جميل كأدج الشباب كتلي قيبة كمذا الصوماليا حمزة وحو هذا الجدين تسكو شجي إن علماء يبول شذا مقدش أي دجال ككعد لين حكومة دع. marka laga reebo dad uu ku tilmaamay shakhsiyaadadu tirayar oo isugu jira wadaado haween iyo dhalinyaro kuwaas oo muddo dheer cayda iyo carraatanka ka dhanka ah mintidinta ka soo afuufayay xarumaha dawladda waxa uu xusay inay jiraan culimo badan oo dadka masaajida ugu muxaadareeya jimcaha u khudbeeya imaam iyo hormuudna u ah laakiin aanay eray qura ka sheegayn al-shabaab culimadaas oo uu ku sifeeyay kuwa buunbuuninaya waxyaabo meelo kale ka dhacay oo ula jeeda dagaalka ka socda Filastiin ee u dhaxeeya muslimiinta iyo yahuuda mar waxa uu su'aal ka keenay in culimadu ay yihiin kuwa xaq qarinaya mar kalena waxa uu isweydiyay inay si kale u arkaan dawladda marka ugu dambeysana wuxuu ku shaabadeeyay rag nugul oo baqaya kadib waxa uu ka dalbaday inay guryahooda aadaan oo masaajida u baneeyaan culimo kale oo uu ku sheegay inay hadlayaan marka ay halkaasii joogto waxa uu Xamse ka digay inay culimadu dhexdhexaad ka noqdaan dhinacyada ishaaya ee dagaalku uu ka dhaxeeyo waxa uu ku goodiyay inuu jiro qorshe ay wadaan oo ay ku diidayaan sida ay hadda culimadu u nooshahay oo uu qaab ahaan la meel dhigay inay la nool yihiin al-shabaab kani waa war cad oo culimada lagu oranayo annaga ayaa nala jirta ama kuwa naga soo horjeeda maxaa xilligan ku soo beegay weerarka afka ah ee lagu qaaday culimada marka laga yimaado goodiska ka dhanka ah culimada ee ka soo baxay madaxda xukuumadda waxa jira xog aan ka helay siyaasiyiin iyo saraakiil ka tirsan dawladda oo aan halkan ku qori karin magacyadooda sababa amaan dartood kuwaas oo ii xaqiijiyay halis aan la dhayalsan karin oo ku soo wajahan culimada Soomaaliyeed aga juglaynta Xamse waa mid ka soo hormartay xilligeedii iyo goobteedii waxa ayba ahayd hadii loo goodinayo wadaadaha in lala eegta dhammaadka qorshaha socda ee raisul wasaaruhu sheegay hasa ahaatee waxa ka hor dhicida u sabab ah qoraal dawladda ka soo gaaray xerada xalane oo looga dalbaday inay xakamayso muxaadarooyinka iyo khudbadaha ay culimadu kaga hadlayaan arinta reer Filastiin dhabahaantii iyadoo ay jirtay in dawladdu gabtay kaalintii ay lahayd oo ah inay si heer madaxweyne ah uga hadasho gumaadka iyo xadgudubka ee yahuuddu ku hayso walaalahan reer Filastiin ayaa waxa ay ku sii darsanaysaa inay ka hor istaagto culimada iyo ducada sida iskooda isugu taagay arintan iyadoo ku raali gelinaysa saaxiibada beesha caalamka oo ay Mareykanka iyo Israa'iil ugu horeeyaan ra'iisul wasaaruhu waxa toddobaadkan dawladda Turkiga uu u diray muuqaal hambalyo ah oo uu kala qayb qaadanayo dabaaldega boqol guuradii ka soo wareegtay aasaaska dawladdaas oo ku aadanayd xilli xasuus murugo badan leh oo la dumiyay khilaafadii ugu dambeysay ee muslimiinta waxa uu ag istaagay calanka Turkiga waxaana isagoo qushucsan loo garaacay astaanta muusigada calanka Turkiga markii aan arkay muuqaalkaasi waxa igu soo dhacday su'aal uu Xamse qudhiisa weydiinayay culimada kuna muujinayay inaysan marnaba ka hadlin waxyaabaha muhiimadda leh markaas ayaan aniguna isiri ra'iisul wasaaraha iyo culimada kee gardaran ma in laga hadlo gumaadka qasa ayaa muhiimadda koobaad leh mise dabaaldega boqol guurada Turkiga ayaa mudnaanta leh annagaad nala jirtaa ama kuwa naga soo horjeeda ayaad la jirtaa kadib markii 2011 Mareykanka laga qarxiyay daarihii dhaadheeraa lagana lug meersaday sirdoonkiisii kibirka badnaa ee ku faani jiray inuu wax waliba arko ayuu madaxweynihii xilligaasi Bush ku dhawaaqay erayacaan noqday oo ah Either you are with us or you are with the terrorist. Ama annagaad nala jiraysaan ama argagixisadaad la jiraysaan. Warkan waxa uu saameyn ku yeeshay dad badan oo dhab ahaantii ka baqay in Mareykanku adduunyada ku cadaabo ka hor inta aan la gaarin aakhiro. Sidaasi darteed waxa ay go'aansadeen inay la saftaan oo ay colleystaan wixii ay reer galbeedku colaadiyaan. Ilaa arrintu ay gaartay in culimadii alwalaa walbaraa ka hadli jirtay ay dhankaasi ka soo jeestaan. Maanta waxaa nasiib darra ah in Xamse uu sidii Bush laba farood u taago culimada reer Muqdisho, isagoo ku qasbaya inay ku biiraan isbahaysiga Africom, NATO, ATMIS, AU iyo xukuumaddiisa. Laakiin dhanka kale waxaa nasiib wanaag ah in xilligani aanu ahayn 2011, goortaas oo ay wadaadadu la'aayeen meel ay ciirsadaan, lagana iibsan jiray CIA-da. Hadda waa 2023-ka, Soomaaliyana waxaa dhulka ugu badan maamula wadaado. Anigu kama xumin laba rag oo dagaal ka dhexeeya inay isdilaan ama isu goodiyaan, balse waxaan qoonsaday in dad biri magayda ah la daandaansado, kuwaasoo kol horo loo diiday inay si buuxda u inkiraan munkarka iyo macaasida faraha badan ee lagu soo siidaayay magaalada Muqdisho. Xamse gar u noqon mayso doodiisa ah inaysan dowladdu haysan culimo dagaalka la gasha in yar oo daashay mooyaane. Waxaan leeyahay baaritaan sax ah ku samay sababta uu isbahaysiga Africom taageero uga waayay culimada, haddii ay kugu adag tahayna ka aqli daraasaadka ay ka qoreen mu'asasaadka reer galbeedka sida RAND. Dagaalkan argagixisa la dirirka ee uu calanka u sida Mareykanka ma bilaaban maanta, muddo dheer ayuu ka socdaa Soomaaliya. Su'aashu waxa ay tahay halkee buu jiray Xamse Cabdi Barre, intuu dhintay miyuu soo noolaaday? Maya, Xamse waxa uu ka mid ahaa urur diimeed markii uu baraha ka ahaa mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxa uu ardayda kala dagaalami jiray inay wax ka sheegaan Al-Shabaab, sida uu igu waramay saaxiibkay Cali Baashi oo goortaasi ka mid ahaa ardayda. Waxaa jira hal hays caan ah oo uu lahaa Xamse, kaasoo ahaa ka fiirsa meesha aad dhigi tallaabadaada. Waxa uu aad uga digi jiray in bahda waxbarashadu ay taageeraan dowladda, isla markaana naftooda ay halis geliyaan. Waxaase wax lala yaaba ah in maanta uu culimadii diinta ku qasbayo wixii uu isagu diidi jiray shalay, kadib markii uu helay kaara lagu ilaalinaya iyo ciidamo shisheeye oo hoygiisa ku hareereysan. Dagaalkii fakarka ahaa miyaa dowladda looga guuleystay? Madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu bartamihii sannadkii la soo dhaafay dalka Mareykanka kaga dhawaaqay inuu kooxda asal raaca ah ee Al-Shabaab ku qaadaya dagaal saddex dhinac ah oo kala ah military, dhaqaale iyo mid dhanka fakarka ah. Dagaalka militariga dowladda waa looga adkaaday, sida ay ku caddaysay warqadii ay u dirtay qaramada midoobay ee ay ku dalbanaysay dib u dhigista wajiga labaad ee bixitaanka ciidamada ATMIS. Kan dhaqaalaha ma muuqata saameyn uu Al-Shabaab ku yeeshay, maxaa yeelay waxba iskama bedelin howl maalmeedkooda iyo dagaaladooda. Dhanka fakarkana ra'iisul wasaaraha ayaa caddeeyay natiijadiisa. Xamse waxa uu si cad u sheegay inaysan haysan culimo marka laga reebo shaqsiyaad uu ka magacaabay Cabdulqaadir Soomow oo ah wadaadkii difaacay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Sacdiye Yaasiin oo ah haweeneydii keentay xeerka qoomuloodka. Waa runtiis, wadaadaha dowladda federaalka waxa ay noqdeen dukacan baaru ku taallo. Hadalladooda markaad dhagaysato waxaa shan daqiiqaba kaaga soo baxaya toban su'aal, warkaas oo kalena ma lahan qaab ay dadku u fahmaan. Todobaadkii la soo dhaafay waxaan daawaday wareysi uu bixiyey mid aan Ingiriiska ku arki jiray oo la yiraahdo Cabdi Qani, kaasoo ka hadlay dagaalka fakarka ah ee Al-Shabaab kula jiraan. Ninkaas aad baan ula yaabay. Marka ugu horeysa 2:10 oo bilaa su'aal ah ayuu u khudbeynayay wariyihii wareysanayay. Waxaad warkiisa kala dhexbaxaysaa inuusan wax tixgelin ah u haynin cilmiga sharciga ah, waayo markii la weydiiyey taariikh nololeedkiisa waxa uu ku xabeebtay inuu ku noolaa Ingiriiska, inuu bartay dhismaha guryaha, dhaqaalaha iyo ganacsiga, marnaba ma uusan sheegin inuu diinta Islaamka wax ka bartay. Ninkaas oo u muuqday mid isku bandhigaya hay'adaha reer galbeedka ee wax ka qora ururada jihaadka si ay shaqo u siiyaan, ayaa ku faanay inuu hal mar Muqdisho ku arkay Sheekh Abu Zubeyr xilligii maxaakiimta weliba si kadis ah. Waxa uu xusay in xarakadu ay ahayd mid sirri ah oo ay adag tahay in xogteeda la ogaado. Haddana waxa uu sheegay inuu xog military oo xasaasi ah ka helay Sheekh Abu Zubeyr oo ay kadis isku arkeen iyagoo aan horay isku garanayn. Markii bulshadu ninkaas iyo kuwa ka waaweyn ay wax ka dhagaysan weysay, waxa ay dowladdu ku soo jeesatay culimadii muruuada iyo xishoodka lahaa. si ay kuwaasoo kale uga dhigto. Dawladdu waxa ay doonaysaa inay culimada saxda ah ku bedesho kuwa dullinimada qaa'ibay oo muddo dheer ku hoos shaqaynayay isbahaysiga Africom iyo qaar qurbaha lagu dullaystay. Dhab ahaantii hadalka ra'iisul wasaaraha waxaa lagu macneyn karayaa mid guul u ah culimada xag jirka ah ee Al-Shabaab oo maanta indhahooda ku arkaya dawladdii oo culimo yari ka cabanaysa, taasoo muujinaysa in looga golroonaaday dagaalka mabaadi'da ku salaysan. Sidoo kale hadal uu jeediyey talaadadii shalay ayaa waxa uu ku tibaaxay war kale oo culus oo u markhaati kacaya Al-Shabaab inay ku guulaysatay dagaalka caqiidada ku salaysan. Waxa uu sheegay inay ogaadeen in dadka Soomaaliyeed ay dowladda ka aaminsan yihiin inay gaalo tahay. Waxa uu tusaale u soo qaatay nin odayaasha reer Muqdisho ka mid ah oo ay wareysteen, isla markaana weydiiyeen su'aal ah waxa uu dowladda ka aaminsan yahay. Ninkii ayaa dalbaday in loo ballan qaado inaan waxba loo dhimayn. Waxa uu yiri waa ku ballan qaadnay. Kadib waxa uu ku nuxnuxsaday inuu dowladda ka aaminsan yahay inay gaalo tahay. Daadka ku soo socda culimada Muqdisho ee waraysal wasaare Xamse ka hor dhacay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarkiisii ugu horreeyay ku tagay dalka Imaaraadka Carabta 34 maalmood kadib doorashadiisii bishii May ee sanadkii 2022. Safarkaasi oo qaatay muddo 6 maalmood ah ayuu heshiis qarsoodi ah kula soo galay saraakiil ka tirsan maamulka Yahuudda iyo madaxda Imaaraadka oo iyagu Mareykanka kala qaybgalaya dagaalada uu caalamka Islaamka kaga jiro. Xasan ayaa saxiixay heshiis aan weli la ansixin oo Dubai u ogolaanaya inay Soomaaliya ka geysato wixii ay kula kacday bulshada muslimiinta ah ee reer Yemen iyo culimadooda. Imaaraadka oo Yemen ku galay la dagaalanka Xuutiyiinta ayaa si daran u gumaaday dadkii ahlu sunnaha ahaa ee magaalooyinka waaweyn dacwada ka waday, waxaana la diiwaan geliyey inay dileen 53 rag oo culimo ah. Siyaasadda Imaaraadka ayaa ah in la laayo culimada ilaa ay ka soo haraan in yar oo wixii loo sheega kaliya bulshada ugu muxaadaraynaysa. Xumaanta lagula kacaya diinta iyo dadkana aan juuq ka oran karin. Haddaba qofkii danaynaya inuu wax ka ogaado xaqiiqada arrintan ha aqriyo wararka laga qoray Yemen iyo Liibiya iyo waxa ay ka geysatay dowladdan Yahuudda iyo Mareykanka ku daaban. Sidoo kale tusaale cad oo arrintaasi ka marag furaya ayaa waxa uu yaalaa magaalada Dubai. Qofkii tagay ayaana garan kara halkaasi waxaa caadi ka ah khamriga, kaniisadaha, hoteelada dumarka jirkooda lagu iibiyo iyo kuwa dadka isku jinsiga ahi ay degan yihiin. Ma jira sheekh magaaladaasi jooga oo ka hadli kara ama muujin kara inuu dhibsanayo munkarkaas. Haddaba Xasan Sheekh ayaa Maxamed bin Zayed u soo saxiixay inuu ciidamo calooshoodu shaqaystayaal ah ka samaysta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kuwaasoo aan loo raacan doonin wax waliba oo ay geystaan kadib marka ay baarlamaanku meel mariyaan heshiiskaas isaga ah. Imaaraadku waxa uu dhismaha ciidankaasi qandaraas ku siiyey Uganda iyo Masar, waxaana hadda gobolka Banaadir ka howlgala qayb ka mid a askartaasi oo 3 bilood la soo leyliyey. Sidoo kale waxaa Imaaraadka loo saxiixay inay Muqdisho ka dhistaan hay-ad qaabilsan la dagaalanka waxa ay ugu yeeraan fikirka xag jirka oo loola jeeda mabaadi'da aan gabashada lahayn ee Islaamka. Hay-addani oo loo bixiyey tubsan ayaa lagu dhawaaqay 18 Oktoobar 2023 kadib munaasabad ka dhacday Muqdisho oo ay ka soo qayb galeen safiirro ka socda Mareykanka iyo Ingiriiska iyo mas-uulka howsha kormeeraya oo ka socday Imaaraadka. Hay-adda waxaa madax looga dhigay nin lagu magacaabo Cabdullaahi Maxamed Nuur oo haba yaraatee aan aqoon u lahayn diinta Islaamka, ahna milkiilaha hotelka ugu fisqiga badan Soomaaliya ee ku yaalla xeebta Muqdisho laguna magacaabo Elite Hotel. Xafladda ku dhawaaqida hay-adda oo uu goobjoog ka ahaa Xamse Cabdi Barre ayaa noqon doonta mid ka mid a aaladaha uu Imaaraadku u adeegsado culimada diinta Islaamka. Qofkii horay u ogaa iyo kaan u ogeen waxaan u sheegayaa in culimadu uu ku soo fool leeyahay culays sidaba uu afkiisa kaga dhawaaqay ra'iisul wasaaraha. Tallaabada ugu horreysa waxaa saaxada looga saari doonaa laguna caburin doonaa culimada salafiyiinta ah ee dadka bara towxiidka iyo xirta axkaamleyda ah ee suufiyada, waxaana kaalintooda iyo masaajidooda lagu wareejin doonaa suufiyada loo yaqaana qaadiriyada oo loo arka inaysan qabin cadaawad diimeed oo ka dhan ah dowladaha shisheeye ee Soomaaliya ku soo duulay sida Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu bishii November 2022 ka qaybgalay xaflad ay suufiyada qaadiriyada ahi ku qabsadeen tiyaatarka Xamar oo lagu sheegay xuska Sheekh Cabdulqaadir Jaylaani. Culimada waxaa laga doonayaa inay ka tanaasulaan in badan oo ka mid ah diinta ay dadka baraan. Waxaa la qorsheystay in la gaarsiiyo heer ay inkiraan axkaamta shareecada qayb ka mid ah ama ay ka cararaan. Waana sida ku dhacday Sheekh waliba oo rayid noqda kuna hoos noolaada maamulku dhaqmaya qawaaniin baalmarsan Islaamka. Halkan waxaan si kooban idinkula wadaagayaa qisada wadaad la yiraahda Xasan Jaamici oo ku nool Mareykanka, kana mid ah taageerayaasha maamulka Filla Soomaaliya. Jaamici ayaa waxaa loo qabsaday oo weliba dambi weyn looga dhigay inuu dhalinyaro Soomaaliyeed u sharaxay sida loo tukada salaatul khawfka. Gaaladii ayaa waxa ay leeyihiin jihaadka marka lagu jira ayaa la dukadaa, isaguna waxa uu leeyahay sidaasi uma barin ee qaab kale ayaan u fahamsiiyey. Aakhirkii waxay arrintu jiidanta wadaadkii waxaa laga saaray xubinnimada guddi uu ka mid ahaa, waxa uuna goobta isaga tagay isagoo eedeynaya wadaada kale oo saaxiibadiis ah oo uu ku tuhmayay inay FBI-da ku soo direen. Daadkan maxaa kala gudbon culimada? Taariikhda iyo dhacdooyinka dunida soo maray waxaa ku xusan mar waliba oo uu shisheeye dal muslim ah ku duula inay culimadu noqonaysa saddex nooc: qayb la dagaalanta shisheeyaha, qayb la safata, iyo qayb ka gaabsata labada geesood. Sidoo kale waxayna baraysaa taariikhdu inay dunida ku fadeexoobeen culimadii shisheeyaha la safneed noocay doonaanba ha noqdaane. Culimada waxaan kula talin lahaa inaysan yaraysan hanjabaadda ra-iisul wasaaraha iyo dhacdooyinka ku xeeran ee aan kor ku soo xusay. Waxaan ugu naseexaynayaa ka aqoonyahan ahaan inay ka fakaraan sida ugu wanaagsan ay uga hortegi karaan xadgudubka lala maagan yahay. Aniga culimada ma oranayo Al-Shabaab ku biira ama dowladda iska dhiciya, laakiin waxaan hubaa in muddo dheer loo ciishoonaa oo furuuryaha loo qaniinayay, maxaa yeelay waxay dowladda ka kala daadiyeen mashaariic badan oo uu dhaqaale ka soo geli lahaa, sida xeerka jinsiga iyo kuwo kale oo badan, markii ay masaajidda iyo fagaarayaasha ka dhawaaqeen. Dadka aragtida dheer waxay qabaan in culimada mar hore lasoo hujuumi lahaa, laakiin looga baqaya inay ku biiraan Al-Shabaab. Waxaana hubaala haddii aysan jiri lahayn mintidiinta Al-Shabaab in sida Sacuudiga iyo Imaaraadka oo kale dalkeena loogu xabisi lahaa kumanaan culimo ah, laguna dili lahaa boqolaal kale oo loo haysta inay Yahuudda ka habaareen masaajidda ama ka hadleen qadaayaadka muslimiinta. Warkayga waxaan ku soo gabagabaynayaa mahmahda Soomaaliyeed ee oranaysa daad inta uusan ku soo gaarin ayaa la iska moosaa. Xamse Cabdi Barre iyo Xasan Sheikh maadaama ay muwaadiniin Soomaaliyeed yihiin, iyagana waxaan kula talinayaa inay ka fakaraan aayahooda iyo waxa taariikhda ugu qormi doona. Siyaasad uu majaraha u haya Maraykan, maamul ku dhisan qabyaalad iyo musuqmaasuq joogta ah, waxba laguma gaarayo. Cabdullaahi Yuusuf Aaway, Shariif muxuu ka hayaa? Xasan muxuu ka faa'iiday kolkii hore? Aaway farmaajo, ma jiraa nin markii uu xilka ka degay caleemo qoyan iyo duco lagu sagootiyey? Waa maya? Waxaan qormadan ku soo afmeerayaa suugaan uu tiriyey Abwaan Hadraawi oo ka hadlaysa milgaxumada ay leedahay siyaasada haday noqoto tan ay maanta dhex dabaalanayaan madaxda dowladda. Haddaanay astaan lahayn, abbaar iyo nuxur lahayn, aroor iyo raad lahayn, ammaana iyo qool lahayn, asluub iyo dhaqan lahayn, islaamnimo sheeganayn, hadday wada eexa tahay, hadday asaroorin tahay, asaasiran lagu bursado, hadday dabin aasan tahay, shil iyo wada eesa tahay, hadday wada aana tahay, hadday agaraadam tahay, addoonsigu diin u yahay, hadday orgobaysan tahay, iimaanku ka qooman yahay, hadday arraweela tahay, hadday abnawaasad tahay, afduub iyo beena tahay, axsaantu ka maran tahay, hadday orgi yari tahay, or iyo wada qaylo tahay, hadday ariyaysan tahay, hadday arax tuujin tahay, ilduuf iyo jeebla tahay, hadday wada aniga tahay, siyaasadi aabama leh, ku dadaal abaabulkeeda, alooskiyo beenaheeda, ujeedda ka keeni maysid. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي روان رئيس الوزراء دولت أو كلمات جديدة يقولون كان عيما قرد مقدشو أيا قنع ستدا مقدشو أو باقي إن أي صحبيان هذا الكرئيس الوزراء أيا أها سيدان هدي قنع ستدها شقيستا إفعان حولها بدن له طبعا بسترود مو يفسد وهي هذا عفسان إيسا كاسوحا أها رئيس الوزراء حمزة قنع ستدا كونو المقرد مقدشو أيا دي دي دلبك كريمت رئيس الوزراء يقو شغي إن أي سن hawshooda ahayn inay isxubayaan. Ganacsatada ayaa sheegay in ay yihiin ganacsato xor ah, sidaas darteedna aysan xilligan u habooneyn in ay isxubayaan. Arigaas uu wasaaraha u sheegay ilama saxna in la yiraahdo ganacsatadu ayagu ha isdifaacaan, ha qaataan, waxay martiqaanahay aragti ila saxan ma aha. Run ahaantii dawladdu waxay mas-uuliyad ka saaran tahay ammaanka shacabka. Cashuurna dadkii waa laga qaadaa. Mas-uuliyadda ugu horeysa ee dawladda laga rabana waa amniga shacabka inay ilaaliso. Marka inuu wasaaruhu hadalkaas dhaho ilama saxna aniga. Ganacsato kulley bulshaday ka mid tahay dawladduna mas-uuliyad baa ka saaran ganacsato shacabka caadiga ah inay mataqaana amnigeeda ay sugto, canshuurna ay ka qaadaa. Canshuurta looga qaadahayo serviceka raba in loogu qabto waxa ugu horreeya waa amniga, in macnaha dawladdu ay ganacsatada iyo dadka shacabka ah inay amnigooda ay mataqaanaa mas-uuliyad iska saarto waa arrin ayada laga rabo waaye. Marka inay dhahdo ganacsatadu huba qaataan, ha is ilaaliyaan, arrin ila saxan ma aha. Wallaahi arrinta in lagu laabto mas-uuliyad laiska saaro maxaa ladhihi jiray shacabka amnigooda, ganacsatada, canshuurta laga qaadahayo in wax loogu qabto. Hadday noqon lahayd amniga, hadday noqon lahayd maxaa ladhihi jiray adeegyada kale ee markaasi loo baahan yahay. Ra-iisul wasaaraha habeen hore waa dhegeysanay khudbadihiisa, waxyaaba badanaa nooga baxay. Waxaa noo muuqday inuu dhahay, waxaan maqlaynay oo dhammaanteen wada maqlaynay inuu dhahay hal isdifaac hub hal aqaanto. Annagu dad magaaladan waxa waaye ganacsiga ku haystaan nahay, adduunkana ma jirto meel qof ganacsada ah uu hub u haysto ama uu isku difaaci karo, ama tuug ha noqoto ama cid kale ha noqoto ama dowlad ha noqoto aan iska difaaci karna haba yaraatee ma jirto. Isdifaacana waxaan umalaynayaa inay maaragtay waxyaaba badan oo kale ay dhali karto, laakiin annagu ka ganacsata ahaan hadalkaasu maaragtay hadal aan ka jawaabi karno oo aan dhihi karno hadalkii ra-iisul wasaaraha qaadanayna oo waa isdifaacayna hubkeenna qaadanayna waxa weeyaan waa hadal aan qaadan karna maa. Sababtu tahay dad oo meel kasta maaragtay u nugulaan nahay cid aan iska difaaci karna ma jirta haba yaraatee. Xaqiiqatan horta annagu waxaan nahay dad oo canshuur bixiyaal ah oo mar kasta canshuur laga qaado. Canshuurtana laga qaadayana waxaana loogu sheegaa in amnigeenna lagu sugayo, waddankana lagu hagaajinayo. Dee kolley dowladdaa la rabaa in la weydiiyo sababtay u dhaheen hadalkaas. Annaga canshuurta aan bixinayna waxaan u bixinayna waxa weeyaan in amnigeenna la sugo, la damaanad qaado nafteenna iyo maalkeennaba. Waxa weeyaan wax kasta oo soo gaari kara oo cid kasta uga imaan kara in iyagu damaanad qaadaan ka dowlad ahaan. Intaasaanu canshuurta u bixinaa. Haddii hal isdifaacaya imaatana nin kasta wixiisa jeebkiisa xag uu gashanaya meeshu isku difaaci karo inuu isku difaaciya. waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan warbaahinta Alfurqaan. Waxaan kugu dujirnaa barnaamijka Dhuuxa. Xalayto magaalada Dhuusamareeb waxaa lagu dilay laba nin oo ganacsato ah, kuwaas oo si weyn looga garanayay gudaha magaaladaasi. Dablay hubaysan oo qayb ka ahaa macuusli uu hubay Xasan Sheekh Maxamuud muddadii uu joogay Dhuusamareeb ayaa dilka geystay. Goobta ayayna ka baxsadeen mana jirin wax tallaabo ah oo lagu soo qabanayo kooxaha dilka geystay. Dadka ku nool magaalada Dhuusamareeb oo arday ay ku jireen ayaa maanta isugu soo baxay qaybo ka mid ah magaalada iyagoo arrinkaasi si weyn u cambaarayay. Waxaan ka tiiranyahaynaa, waan ka xunnahay oo aan tacsiye ka bixinaynaa dadka Islaamka geeridii foosha xumeed ee ka dhacday caasimadda Galmudug. Waa anugu tacsiyeynaynaa dadkay ka soo jeedaan iyo dadka Islaamka oo dhegahoodaba ay ku dhacday. Waxaan kaloo ka xunnahay dhibaatada Xanabuura ka jirta, midda xala ka dhacday Matamaan, midda ka dhacday Bukure shalay subax, midda laascaadow kasii horreysay ee dhammaan daafaha Islaamka oo dhan dhibka ka dhacaya ee Soomaaliya ku qaasa siiba gobollada dhexe. Waxaan leenahay Ilaahiina ka baqa, dhibaatada aad haydiinna iska daaya, dadka laayeyna soo qabta. Waa lagu aflaxaa, waa lagu liibaanaa, iyaguna sharaf iyo cisi ay ku gaarayaan dadkii ku guuleystay arrinkaas inay fuliyaan. Waxaan u soo jeedinaa bahda caasimadda jagta ee Cayr, anoo afka dhaqanka Cayr ku hadlaya, inaysan ugu matirin dhibka halkaas ka dhacay mooryaanta geysatay waxaan ka rabnaa in tiirka lagu soo taago si qaasa waxaa looga rabaa cayr waxaa looga rabaa jilibka ay ka dhasheen waxaa laga rabaa adeer iyo walaal iyo nabadoonka qaaska waxaan ka codsanaynaa dadka islaamka arrinkaasi degdega inay ugu fariistaan dadkaasu adinkana waxaynu ku tari maayaan ayaguna wax isku tari maayaan horana waa u sii wadayaan dhibka waxaan u badannahay sidanadana inaan hal la yeelo aan ficil lahayn aan naqaan 24 saac intanada aanu saaka haddaan dhaqaaqno anaan reer hebel iyo reer magaciisi anaan isu kala reebin waddadii nimankii mareen haddaan ku lugayno kuwa nuugu dambeeya waa soo qabalahaye inta naga dhimata oo raadkaas ku dhimantaana jannay geli lahaye fadhiga aan ka kacno hadda waxaan u malaynaa waxaa la yidhi nimankii waa la sii kala waxweeyo jufada meeshaan degtay ahaaye waxaan u malaynaa ninka wax bi'iya iyo ninka la dulmiyo iyo ninka wax dulmiya ciidan badan maanta waa la ogyahay waxaan rabnaa in arintaas loo istaago aan qolo gooniya lagu hadlayn inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun waxaan horta marka ugu horeysa u tacsiyadeynaa dowlad goboleedka galmudug oon aniga ka tirsanahay iyo dhammaan dadka shacabka oo bilimageydada oo ku nool culimmada iyo waayeelka iyo haweenka iyo caruurta leh iyo dadka naafada ah oo aan awoodin waxa dhacay xalay iyo wixii ka sii horreeya oo dhacay ganacsadaha xalay la dilay cadaadaan alaab uga gadan jiray intaan uga gadanay muxuu inta u yimi inuu leeyahay lama kala laha gudahan caawo intaas ayaan ku soo afmirayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السامي